तेरे तेरे नाम दी लकीर है लगता है मुझे तेरी अच्छी तकदीर है हाथ उत्ते मेरे तेरे नाम दी लकीर है में सारी मच गया शोर चिट्ठी दूध कुड़ी मंगा मैं तेरी है।